lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Katowicach trwa przesłuchanie Leszka Czarneckiego w sprawie afery wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych podpisana przez prezydenta. Koalicja Obywatelska i PSL podpisały umowę koalicyjną w Sejmiku Mazowsza. W katowickiej prokuraturze trwa przesłuchanie Leszka Czarneckiego. Miliarder 7 listopada złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ówczesnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność KNF wobec banku Czarneckiego za 40 milionów złotych. Oferta miała być złożona w marcu podczas rozmowy, która została przez biznesmena nagrana. Leszek Czarnecki mówi, że dla niego ta sprawa ma przede wszystkim charakter korupcyjny. Afera korupcyjna nie ma żadnego koloru politycznego. Ja nie chcę wchodzić w politykę i mam tylko nadzieję, że prokurator dogłębnie sprawę wyjaśni i znajdzie wszystkie osoby powiązane z tą sprawą. Mecenas Roman Giertych ustosunkował się do zarzutów, jakoby w sprawie chodziło o destabilizację państwa. Jeżeli ktoś zarzuca destabilizację państwa poprzez ujawnienie korupcji, to chyba nie bardzo wie, o czym mówi. Ile taśm jeszcze pan posiada w tej sprawie? My wszystkie dzisiaj przekażemy. Europoseł Karol Karski z PiS mówił w Trójce, że Czarnecki obniżył swoją wiarygodność, czekając z ujawnieniem tej rozmowy. Jeśli miało miejsce działanie przeciwko tym bankom, to powinno być ono natychmiast ujawnione. Jeśli nie, to znaczy, że na coś czekano, coś próbowano jeszcze może uzyskać, może nie. Może się okazało, że akurat doszło do momentu, kiedy organy państwa powinny już zadziałać wobec tych banków. Po artykule na ten temat w Gazecie Wyborczej Marek Chrzanowski ostatecznie zrezygnował ze stanowiska szefa KNF. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zaakceptowana przez prezydenta. Andrzej Duda złożył pod nią podpis w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przepisy zaczną obowiązywać od stycznia, a czego dotyczą, pytamy Michała Fedusio, który był obecny przy podpisywaniu ustawy. Pracownicze plany kapitałowe mają poprawić sytuację pracowników, szczególnie pod kątem ich emerytalnej przyszłości. Udział w programie będzie dobrowolny i powszechny. Prezydent Andrzej Duda wysoko ocenił jego założenia, dyskutując wcześniej na ten temat z przedsiębiorcami. Jak podkreślał, fundusz PPK wspierać mają trzy filary. Pracownicze plany kapitałowe to jest sposób oszczędzania, na który składają się pracownik, odprowadzając ze swojej pensji, jego pracodawca, odprowadzając składkę dla pracownika i jeszcze dodatkowo państwo, fundusz pracy. Przy obopólnej zgodzie pracownika i pracodawcy wysokość miesięcznych składek na PPK można będzie podnieść łącznie do 8% miesięcznych zarobków. Według wyliczeń rządu z tego mechanizmu będzie mogło skorzystać ponad 11 milionów osób aktywnych na rynku pracy. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Koalicja Obywatelska i PSL podpisały umowę koalicyjną w Sejmiku Mazowsza. Dotyczy ona też współpracy przed wyborami do Europarlamentu i kontynuowanie jej w wyborach do Sejmu i Senatu. Mówi szef Platformy na Mazowszu Andrzej Halicki. To będzie dotyczyło możliwości budowania wspólnych list, wspólnej reprezentacji po to, żeby odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej i po to, żeby przywrócić demokrację, praworządność w państwie, myślę o wyborach parlamentarnych na jesieni 2019 roku. Na Mazowszu marszałkiem pozostanie Adam Struzik z PSL, który pełni tę funkcję od 17 lat. Zatrzymany w środę policjant z Komendy Miejskiej w Kaliszu został aresztowany na 2 miesiące. Prokuratura zarzuca mu oszustwa i powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa, śledczy nie podają szczegółów tej sprawy. Na koniec jeszcze Wielka Brytania. Armia rozpoczęła przygotowania na wypadek wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy regulującej opuszczenie wspólnoty. Wśród rozważanych scenariuszy jest skierowanie żołnierzy na ulicę, by powstrzymać ewentualne niepokoje społeczne. Za plan, którego istnienie ujawnił The Times, odpowiada 20 oficerów, którzy normalnie nadzorują współpracę z policją po atakach terrorystycznych. Zgodnie z rządowymi planami nawet 10 tysięcy żołnierzy jest na stałe w gotowości. W ubiegłym tygodniu premier Theresa May uzyskał poparcie rządu dla wersji roboczej umowy wyjścia, ale następnego dnia dwóch ministrów, w tym odpowiedzialny za przebieg negocjacji ze wspólnotą, złożyło rezygnację w proteście wobec treści dokumentu. Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kofeina, choć i te występują obok tak zwanych dopalaczy. Substancje zabronione najczęściej wykrywane są u mężczyzn w przedziale wiekowym 18-34. Równoległym zjawiskiem jest jazda pod wpływem leków zaburzających świadomość. Takie doświadczenie ma za sobą 1,3% kierowców. Według obecnych przepisów prawa o ruchu drogowym sama obecność narkotyków w organizmie traktowana jest jak przestępstwo. A dziś pytanie, czy odurzeni narkotykami kierowcy powinni tracić uprawnienia dożywotnio? Moim gościem jest pan dyrektor Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Witam. Przyznam, że jestem przerażony skalą problemu pod tytułem kierowca po narkotykach i tym, jak ten problem rośnie. Zgodnie z badaniami biura, ilu kierowców jeździ po zażyciu narkotyków? Wie pan, no to trudno ocenić jednoznacznie. No tak jak już pan przytaczył nasze wyniki badania, jeśli chodzi o ostatnie 12 miesięcy, to jest około 1,5%, tak? Generalnie 30 dni, nawet troszkę więcej, ale możemy mówić, że mniej niż 2%. To brzmi dosyć bezpiecznie, mniej niż 2%. Aha. Ale jeśli się weźmie pod uwagę, że pojazdy samochodowe prowadzi w Polsce 46% tego społeczeństwa 18 lat w górę, to tutaj mówimy nawet nie o dziesiątkach, tylko mówimy o setkach tysięcy ludzi, którzy są zagrożeni. Z jednej strony sami tworzą zagrożenie i zagrażają innym. Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na rzecz, która w naszym badaniu wydaje mi się ma bardzo ważne znaczenie, bo oczywiście ważni są ci, którzy używają i siadają za kierownicę, ale 8% dorosłych Polaków deklaruje, że zna kogoś, kto w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadził samochodem lub innym pojazdem pod wpływem narkotyków. Substancji. Tak, alkoholu albo przede wszystkim alkoholu, ale również narkotyków. Ale to jest jeszcze nie, ale proszę zauważyć, że prawie 2% Polaków deklaruje, że było pasażerem pojazdu, który prowadził ktoś pod wpływem alkoholu. Czyli lub podróżowali narkotyków. Z odurzonymi kierowcami, tak? Będąc tego w pełni świadomi, czyli wsiadając do samochodu podejmowali świadomi tego, jak wiele ryzykują swoim zdrowiem i swoim życiem. Ja myślę, że te badania pokazują, że my musimy zdobyć się na następną jakąś fazę dużego programu społecznego edukacji publicznej, żeby wskazać ludziom, jak bardzo to zjawisko może za chwilę być niebezpieczne dla nich samych, a nie tylko od strony takiej nowinki informacyjnej. Jest również unijny program Druid. To jest taki program, który bada liczbę kierowców po narkotykach, alkoholu, po lekach. I tu szacunki są na poziomie 330 tysięcy. Ofiarami kierowców po narkotykach mogą być, jak wiadomo, pasażerowie, inni kierowcy, mogą być rowerzyści, piesi. Jak walczyć z tym zjawiskiem? Co możemy zrobić? Zanim na to odpowiem, to chciałem jeszcze właśnie nawiązać do tego, o czym pan wspomniał. W tym badaniu również pytaliśmy o zachowania nie tylko kierowców pojazdów mechanicznych, ale ze względu na wzrastającą popularność używania rowerów w Polsce, jak również no, takie dużą, jakby rozwijającą się kulturę podróżowania rowerami, wspartą przecież przez działania władz, budowanie nowych ścieżek w miastach ogólnopolskich. Więc zapytaliśmy o to, jak to wygląda od strony właśnie kierowców, rowerzystów. I okazuje się, że ich zachowania są również bardzo ryzykowne. Ponad 4% dorosłych Polaków, którzy w ciągu ostatnich 30 dni jechali rowerem, deklarowali, że robili to pod wpływem alkoholu. Czyli ponad 4%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy to jest prawie 5%. Czyli to jest kolejna grupa ludzi, którzy zachowuje się w sposób bardzo ryzykowny, bo oni są bezpośrednio narażeni, prawda, na traumę fizyczną, na uszkodzenie, na również na utratę zdrowia. A jak sobie z tym radzić? Co możemy zrobić, tak? Znaczy, myślę, że jest co najmniej kilka sposobów. Jeden, ten, który jest taki najbardziej klasyczny, to znaczy prawo i działania instytucji egzekwujących to prawo. Ale w moim przekonaniu najważniejsze jest edukacja publiczna i profilaktyka. Przecież nie przy każdym człowieku postawimy policjanta, nie każdego ochronimy, że będzie z nim stał, nie wiem, ksiądz, nauczyciel, przyjaciel, matka czy ojciec. Panie dyrektorze, no dobrze, pewne nadzieje też pokładam w kampaniach społecznych, ale spójrzmy na statystyki. Przecież od lat prowadzimy kampanie społeczne w sprawie nieprowadzenia pojazdów po alkoholu. Przynoszą rezultaty? Tak, przynoszą. My śledzimy to zjawisko używania chociażby narkotyków przez kierowców od 2002 roku. Mieliśmy taki czas, kiedy te wskaźniki były na poziomie 1%. Oczywiście to ciągle niepotrzebne i za dużo i niebezpieczne. W roku 2010 ten wskaźnik skoczył ponad 3%, co wiążemy też takim szczytem epidemii dopalaczowej. Pewnie pan pamięta. Tak. 1400 sklepów, oferowanie różnego rodzaju substancji, również kierowcy sięgali. Te ostatnie nasze badania pokazują, że jednak to zjawisko udało się znowu, jeśli chodzi o narkotyki, sprowadzić do poziomu z tych lat 2002-2006. To jest znowu około niewiele ponad 1%. Więc te działania przynoszą jakiś efekt, ale moim zdaniem niebezpieczne są te trendy, o których mówimy, jeśli chodzi o pasażerów. Jest jakiś brak świadomości. Tak, jest przyzwolenie społeczne. Skoro o 11% mężczyzn zna ludzi, którzy siadają za kierownicę pod wpływem alkoholu, troszkę mniej pod wpływem narkotyków. Skoro ponad 2% dodatkowo wsiada do samochodu... nic z tą wiedzą nie robią, dodajmy. I nic z tą wiedzą nie robią. Ja myślę, że to też wynika z tego takiego braku też takiego refleksji. Wydaje się, że no, mówimy o statystyce, albo mówimy o jakichś innych ludziach. Ale przecież za chwilę to my będziemy szli. Możemy tego znajomego odurzonego spotkać kiedyś po prostu na drodze. Pan wspomniał o wymiarze sprawiedliwości, przepraszam, bo zgodnie z artykułem 42, paragraf 3 kodeksu karnego, fakultatywnie, czyli nieobowiązkowo, można orzekać zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze, czyli dożywotnio. To jest dopuszczalne przy dwóch takich jednoczesnych przypadkach, kiedy następstwem katastrofy komunikacyjnej jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu i sprawca przestępstwa znajdował się w stanie nietrzeźwości pod wpływem środka odurzającego lub zbiegu z miejsca zdarzenia. Może zbyt rzadko z tego przepisu sądy korzystają? Wie pan, ja nie jestem fachowcem od tych rzeczy. Ja generalnie uważam, że prawo powinno być jasne, proste i precyzyjne. Jeśli się zdarzają zjawiska właśnie recydywy, a nieprzestrzegania podstawowych zasad, lekceważenia prawa, nierespektowania wyroków, to moim zdaniem dla takich ludzi nie powinno być specjalnej przestrzeni. Natomiast ja pytam, bo najczęściej ten środek karny, który jest używany, to jest w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orzeka się na czas od roku do 10 lat. Tak, ja myślę, że... Ale też chyba są przypadki, z tego co wiem, takie, kiedy się orzeka go dożywotnio. I myślę, że są takie przypadki, w których trzeba by z tego korzystać. Ale generalnie uważam, że przede wszystkim musimy uczyć ludzi odpowiedzialności, ale nie tylko za nas wszystkich jako za społeczeństwo, ale również sami za siebie, żeby zdali sobie sprawę z tego, że to nie mówimy o statystyce, mówimy o tym, że oni za chwilę wyjadą na rowerze na ulicy, albo wyjdą ze swoim dzieckiem, albo wnukiem na spacer i mogą spotkać kogoś, kto właśnie jest odurzony. I dlatego nie może być tych 11% mężczyzn, którzy wiedzą, że ktoś prowadzi pod wpływem alkoholu i nic z tym nie robią. Nie może być tych setek tysięcy ludzi, którzy wsiadają do samochodu, wiedząc, że ich kierowca jest odurzony i źle rozpoznaje odległość, źle rozpoznaje ryzyko, jest agresywny. Przecież temu się trzeba przeciwstawić. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 dyrektor Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy odurzeni narkotykami kierowcy powinni tracić uprawnienia dożywotnio? Nie ma wątpliwości, piszący pan Michał. Jeśli ktoś jest tak głupi, żeby ćpać, a jeszcze głupszy, żeby po tym ćpaniu wsiadać do auta, to tak, powinno mu się odbierać prawo jazdy na zawsze. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl i przeciwmałpa polskieradio.pl. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Witam, redaktorze. Dzień dobry. W sytuacji, kiedy rząd polski prześladuje polskich obywateli, a prezydent nie przestrzega konstytucji, to nie można żyć bez narkotyków. Do takiego wniosku pan doszedł. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, halo? 7 trójek na początku 22. Panie Zbigniewie, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie Kubo, witam wszystkich raz słuchaczy. Panie Kubo, są dwie możliwości, żeby wyeliminować w jakiś sposób, nie? Tą patologię. To jest kara, ale kara dożywotnia jest karą jakby, która nie zdaje egzaminu, dlatego że ona odbiera nadzieję na powrót, nie? Na możliwość jakby zakończenia tej kary. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest edukacja. Wie pan, to tylko edukacja i nic więcej. Nasze państwo jest tak opresyjne, że tylko karami możemy robić. Ale kara, którą już jak nakładamy, to ona musi być nieuchronna i dla każdego. Wie pan, ja już kiedyś się wypowiadałem na temat jazdy po alkoholu. Wie pan, jak jest przykład taki, że polityka się zatrzymuje, czy posła, i on odmawia w ogóle na zbadania siebie. Współpracy z policją, i ludzie to widzą, to każdy ma to gdzieś, wie pan. To przychodzi taka refleksja, a to on może, to ja też mogę. A już jak się napije, czy tam przyćpa, to nie wnika, czy będzie miał konsekwencje, czy nie, bo wtedy taki człowiek nie myśli o konsekwencjach, od tego trzeba zacząć. Piotr napisał, myślę, że kierowcy złapani na jeździe na podwójnym gazie, nieważne czy alkoholowym, czy narkotykowym, powinni za pierwszym razem tracić prawo jazdy na przykład na trzy miesiące. Jeśli to recydywa dożywotnio za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, powinno to być bezwzględne więzienie bez możliwości przedterminowego zwolnienia oraz dożywotnia utrata prawa jazdy. Komentuje pan Piotr. Pan Łukasz. Panie Łukaszu, halo? Witam pana. Witam. Ja chciałbym tylko spytać o statystyki, bo jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o złapanych nietrzeźwych kierowców. Natomiast kwestia jeszcze skali, ponieważ u nas obowiązuje limit 0,2 promila, w Niemczech 0,5, a na przykład we Włoszech 0,8. Tak samo i w Wielkiej Brytanii. Oj, mam wrażenie, panie Łukaszu, że we Włoszech to spadło do 0,5%. Sprawdzę, jaka jest norma dopuszczona w Niemczech. A być może słuchacze za chwilę podpowiedzą. 7 trójek na początku 22. Maciej Wroński. Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Ta liczba, o której mówimy, czy ona trzykrotnie wzrosła, no to ujawniliśmy po prostu trzykrotnie więcej i to oznacza, że nasze organy ruchu drogowego, w szczególności policja, wreszcie zaczęła stosować testy, które umożliwiają wykrywanie tych substancji. I to jest krok w bardzo dobrym kierunku. Następny krok, jeżeli chcemy w ogóle poradzić sobie z tym problemem, no to powinno być upowszechnienie tego typu badań, testów. Bo samo podwyższenie kary, no można nawet dożywotnio, prawda, kogoś skazać do więzienia. Natomiast jeżeli prawdopodobieństwo wykrycia będzie małe, to w ogóle nie będzie działało. Samą karą nikogo się nie przestraszy. Dlatego przede wszystkim kara powinna być nieuchronna i o tym wykładają już studentom prawa na pierwszym roku wszyscy specjaliści od prawa karnego, od polityki karnej. Pan Tomasz napisał, tylko i wyłącznie dotkliwe, nieuchronne kary mogą tu coś zmienić. Moim zdaniem żadne kampanie społeczne nie odnosiły i nie odnoszą skutku. Pani Barbaro, dzień dobry, halo? Dzień dobry, temat dzień dobry dla pani. Mnie bardzo trudny. 6 lat temu straciłam w wypadku samochodowym mamę, która jechała ze swoim bratem ciotecznym. I sprawca tego wypadku był pod wpływem alkoholu i środków odurzających, więc dla mnie jakby ta perspektywa jednoznaczności kary, wszelakiej kary, że tak powiem, dostępnej, to jest absolutnie konieczne. No, chyba brak komentarza. A jaka sankcja, z mojej strony. Jaka sankcja, pani Barbaro, spotkała sprawcę? 6 lat pozbawienia wolności, ostatecznie po 3-4 latach procesu, więc proces trwał bardzo długo. No i zakończył się tak, jak się zakończył, natomiast no oczywiście z perspektywy rodziny nikt na mnie nie zwróci życia mamy, więc jest temat bardzo trudny, ale tutaj absolutnie wymiar sprawiedliwości musi być absolutnie jednoznaczny i bardzo, bardzo konsekwentny w postępowaniu. Pozdrawiam pani Barbarę, pan Michał. Panie Michale, tu Trójka, halo. Dzień dobry, miło mi, że się dodzwoniłem. Ja chciałbym tylko się zapytać, no skoro będziemy karać, a mamy ustawę o medycznej marihuanie, no to przy jakich stężeniach będzie to już jazda pod wpływem, a przy jakich jazda po zażyciu leku? Będę gościł pana podinspektora Kobrysia już za kilka minut. Zapytam, czy jest jakaś tolerancja. Pan Kazimierz, panie Kazimierzu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć na temat sytuacji we Włoszech. Macie to mianowicie tak, że 0,5 jest dopuszczalne, 0 dla traktorzysty, 0 dla ciężarówek i 0 dla autobusów. Taki jest stan prawny dzisiejszy. Znaczy 0,0, czyli by... 0,0, bez żadnej tolerancji. Jest normalnie w przypadku... tolerancja, ale 0,0 dla tych trzech grup. Traktor, ciężarówka, autobus. Ja rozumiem. Pozdrawiam, dziękuję za informację, pan Robert. Panie Robercie, halo? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. No i zero tolerancji po narkotykach i tych jeszcze bym wziął alkoholików, żeby też do śmierci tam mieli zabrane prawo jazdy, bo to jest, to się dzieje na drogach, to jest skandal. Ja miliony kilometrów przejechałem po drogach polskich rowerem, rocznie robię 500 kilometrów. No to się dzieje naprawdę, to jest po cywilu powinni inspektorzy ruchu drogowego jeździć z kamerami i wyłapać takich ludzi, bo to jest naprawdę niebezpieczne bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziś pytanie, czy odurzeni narkotykami kierowcy powinni tracić uprawnienia dożywotnio? Czekamy na państwa komentarze w listach, telefonach 73 na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. No i jak zwykle polecam stronę internetową, tam dzisiejsza sonda. Panie Michale, witam pana, halo. Dzień dobry panie redaktorze. Ja byłem w takiej sprawie właśnie tych narkotyków. Jeszcze raz się dodzwoniłem, trochę się denerwuję, więc przepraszam. Wczoraj w Lublinie była sytuacja, gdzie kobieta została zatrzymana po spożyciu alkoholu, jeździła z zakazem sądowym na jazdę samochodem, prawda? Ja uważam, to będzie niepopularne, ale uważam, że w takich przypadkach, gdzie ktoś jeździ czy po zażyciu narkotyków, czy alkoholu, należy się karać tak, że idzie ktoś do więzienia i więzienie jest tak surowe, że na samą myśl, że ktoś może trafić do więzienia, powinna mu się skóra po prostu jeżyć i bać się, że trafi do tego więzienia, a nie jakiś, no tak jeden z słuchaczy powiedział, edukacja, tak się zgadzam, tylko że to jest dłuższy stres w czasie, to się rozłoży. Ja uważam, powinno się karać tak surowo, że ktoś pomyśli sobie na samą myśl, że wsiadam do samochodu po zażyciu jakiegokolwiek środka odurzającego, czy alkoholu, czy narkotyków, to powinna mu po prostu, powinien się tego bać. Że jak on trafi do więzienia, to będzie miał surowe więzienie i żadne prawa obywatelskie, tylko powinno być tak surowo w mu więzieniu, że na samą myśl po prostu zakładając, by to zdenerwowane. Zakładając, panie Michale, że po środku odurzającym myśli logicznie i rzeczywiście się boi. Jeden ze słuchaczy zapytał, a co w przypadku, gdy ktoś palił marihuanę, na przykład w Holandii, a później po tygodniu zbadany narkotesterem jest oskarżony o prowadzenie pod wpływem, mimo że pod wpływem od tygodnia już nie był, czy też nie jest. Pan Marek. Panie Marku? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, mowa jest o skutkach używania środków, które mają wpływ na prowadzenie pojazdu, więc chociaż nie alkohol muci się tematem, ale mówię ogólnie, tak, że gdyby wprowadzić zasadę, że każdy kierowca, który zostanie udowodnione mu prowadzenie pojazdu pod wpływem środka zmniejszającego jego zdolność prawidłowego rozumowania, nazwijmy to w skrócie. Obojętnie co to jest. Przed rozpatrzeniem sprawy przed sądem zostanie wyłączony z życia na 2 tygodnie, tak zwanego, przepraszam, powiem, do anteny pierdla. W tym momencie nawet bogaty prezes firmy, który jest w stanie sobie wszystko załatwić, jeżeli na 2 tygodnie po wyjściu z samochodu od razu trafi do pudła i 2 tygodnie jest nieobecny w firmie, w życiu, w domu, w rodzinie, to jest taka kara, której wystraszył się i biedni, i bogaci. Tylko, że to musi być po pierwsze złapany z samochodu do pudła, potem sąd ma rozpatrywać, co dalej z nim zrobić. Zabrać mu prawo jazdy, nie zabrać, ukarać, ale te 2 tygodnie to jest trasa, którego nawet po narkotykach czy po alkoholu ktoś się wystraszy, bo nie wróci dzisiaj do domu. Rozumiem. I ta kara może odstraszyć wszystkich tych, którzy są w stanie przeboleć, bo przecież jak mi zabrał prawo jazdy, będzie jeździł ze mną mój kierowca na przykład. Ktoś podpisany SW napisał, nie rozumiem stopniowania kar typu po pierwszym przewinieniu kara na 3 miesiące, przecież na przykład za zabójstwo nikt nie dostaje najpierw pierwszej szansy. Pan Waldemar jeszcze, panie Waldemarze? Dzień dobry Państwu. Dzień ja chciałbym dobry. Tylko dodać, żeby wypadki komunikacyjne spowodowane przez ludzi, którzy nadużywają czy użyli alkoholu czy środków odurzających, żeby nie były finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia te wypadki, jak to kiedyś było, tylko z Towarzystwa Ubezpieczeniowe bym w to włączył. Bo oczywiście kiedyś tak było, tylko Platforma Obywatelska zdaje się to wycofała. Nie wiem, czy to było w formie ustawy, czy rozporządzenia. I żeby one też miały odpowiedzialność za to. No i przede wszystkim jeszcze edukacja. Bezwzględnie pokazane taką brutalność powinna być, bo te reklamy, które nas ogłupiają, musimy je, skazani jesteśmy na to, żeby oglądać. No, różnie to robimy, ale takie brutalne sceny powinny jednak być, bo to jednak działa na naszą psychikę. Dziękuję jeden bardzo. Ze słuchaczy, dziękuję, nie może uwierzyć. Jeżeli narkotester po tygodniu informuje o zażyciu, to ja po jednym skręcie jestem cały tydzień na haju. Ryszard von Rzychowski, niezależny ekspert portalu BRD.24. Jestem za tym, żeby formuły dożywotnio nie były zbyt pochopnie jak gdyby tutaj podejmowane, bo każdemu należy się prawo do resocjalizacji, każdemu należy się po prostu takie prawo do wykazania poprawy i takiej readaptacji społecznej. Kary niewątpliwie powinny być dotkliwe, kary powinny być takie resocjalizujące, ale czy akurat dożywotnio? Jeżeli w warunkach recydywy, jeżeli w warunkach po prostu już ewidentnie przekraczające wszelkie normy społeczne, no to prawdopodobnie tak. Natomiast no to wymaga za każdym razem głębokiej analizy sędziowskiej, w każdym przypadku inaczej. 12.30. Moim gościem, Państwa gościem jest podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam Pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. W ciągu 3 lat liczba kierowców, o czym dzisiaj między innymi mówimy, złapanych na prowadzeniu po narkotykach, wzrosła o ponad 50%. Kiedy policjant sięga po narkotester? Kiedy powinien to zrobić? Policjant, który pełni służbę na drodze, kiedy kontroluje pojazd, to tutaj podejmuje decyzje z różnych powodów, ale one są, generalnie 3 rodzaje rozróżniamy. Pierwsze, kiedy ten kierujący te narkotyki, które spożył, ma obok siebie na fotelu pasażera. Wtedy jest ewidentnie. Kiedy je widać po prostu. Drugi przypadek, wtedy, kiedy kierujący w rozmowie z kontrolującym policjantem opowiada niestworzone historie, w ogóle niezwiązane z kontrolą. To wskazuje na to, że jest w innym w ogóle świecie, jak niektórzy mówią, w innym wymiarze. I trzecia przyczyna to jest wychwytywana w trakcie kontroli wzroku tak naprawdę tego kierującego, bo policjant ruchu drogowego zagląda głęboko w oczy kierującemu. Kiedy ten wzrok, podejrzewam, jest mętny, nieobecny, tak? To nawet nie. To jest bardzo prosto do wychwycenia, ponieważ źrenice są albo maksymalnie rozszerzone, albo maksymalnie zwężone. I tutaj już policjant ma podejrzenie, że coś jest nie tak z tym kierującym. Czy policja dysponuje wystarczającą liczbą narkotestów? Może przez lata problem nie był ujawniany, bo rzadko badaliśmy kierowców na obecność narkotyków. Spotkaliśmy się z takimi opiniami, że w niektórych jednostkach nie ma takich narkotestów. To jest nieprawda absolutnie, bo jeśli nawet patrol ruchu drogowego nie ma przy sobie tego urządzenia, to on jest u dyżurnego w jednostce. Jest taka zasada. Poza tym każda jednostka, każdy komendant danej jednostki policji, szczególnie garnizony, mówię tutaj o województwach, kupują te narkotesty w ramach potrzeb, bo trzeba zaznaczyć, że te urządzenia mają termin przydatności do użycia, więc my nie możemy ich kupić ogromnych, bo to też są koszta. Natomiast jeśli nawet tak by się zdarzyło, że narkotest nie byłby pod ręką, a policjant miałby uzasadnione podejrzenie, że kierujący jest pod wpływem narkotyków, wtedy pobiera krew oczywiście w ośrodku zdrowia od kierującego i krew jest badana. A jak wygląda samo badanie tym narkotesterem? Przyznam, że nie miałem okazji. Urządzenie natychmiast pokazuje wynik? Może to nie jest natychmiast, natomiast te urządzenia z roku na rok są coraz szybsze, ale ten pomiar polega na pobraniu śliny z ust badanego. Oczywiście ten ktoś musi wyrazić zgodę i współpracować podczas tego badania, bo to bez współpracy nie ma szans, czyli niektórzy mówią, że on musi, ten kierujący, w ten sposób udowodnić, że policjant te podejrzenia ma niesłusznie, tak? Że akurat ma taki wzrok, jest zmęczony, nie wiem, był na basenie, ma przekrwione oczy, różne mogą być przyczyny. Pobranie śliny w wielkim skrócie, te badanie troszeczkę jest zbliżone, niektórzy mówią żartobliwie, do testu ciążowego. Hmm. Czekamy, aż paski kontrolne się pojawią i pojawią, bądź nie, w zależności od testu, paski odpowiadające posiadaniu w ślinie narkotyków, bądź też nie. A czy to prawda, że urządzenie wykrywa nawet takie śladowe ilości narkotyków w organizmie? Na przykład wykryje marihuanę paloną tydzień temu? No nie, z tego co jest nam wiadomo, że to tego typu środki, one utrzymują się na takim poziomie, w szczególności w ślinie, maksymalnie do 48 godzin. Poza tym też te narkotestery mają swój pewien poziom czułości, żeby ta ilość tego narkotyku w ślinie nie była znowu tak śladowa, że ona nie ma w ogóle wpływu na zachowanie w ogóle, tak, i na psychofizykę kierującego. Ja rozumiem, że w momencie badania tym narkotesterem jeszcze nie wiadomo, jaki rodzaj narkotyku był przyjmowany. To pewnie wykazują następne badania, tak? To znaczy nie. Generalnie co najmniej pięciopanelowe są te testy, które mamy. Aha. Więc one ujawniają te grupy podstawowe, które są w rozporządzeniu ministra zdrowia wskazane. Więc te trochę tetrahydrokannabinole, opiaty i tak dalej, i tak dalej. To te takie najbardziej pospolite, amfetaminę i jej analogii. Natomiast to ważne, żeby zaznaczyć, żeby każdy miał świadomość, a szczególnie ci, którzy mają tego typu zapędy, żeby wsiadać za kierownicę po narkotykach, że jeśli nawet ten test wykaże badanie negatywne, mm-hmm. a policjant dalej będzie miał podejrzenia, to policjant i tak pobierze krew na badanie od kierującego. Czy jest jakaś granica tolerancji, słuchacze pytają, w przypadku alkoholu, podobna właśnie do tej tolerancji, którą mamy w przypadku badania na obecność alkoholu we krwi, 0,2 promila? No tutaj jeśli chodzi o taką tolerancję, ona, ustawa tego nie wskazuje absolutnie wprost. To co mówiłem, producenci, którzy produkują narkotesty, oni sami zakładają pewne normy, ale to też jest podyktowane pewnymi badaniami. Natomiast to co warto zaznaczyć, czasami jeśli ktoś przekroczy pewien poziom, to może kierując pojazdem popełnić wykroczenie, czyli ma mało tego narkotyku w sobie, mm-hmm. bądź przestępstwo, bo ma tego narkotyku w sobie bardzo dużo. Więc to jest taki czyn troszeczkę przepołowiony, więc tutaj podobnie jak z alkoholem, może ktoś popełnić wykroczenie, bo ma odpowiednią ilość tego alkoholu, ale no, na wykroczenie, bądź przestępstwo, jeśli jest go dużo, czyli w tym przypadku powyżej 0,5 promila. Co się dzieje, kiedy policjant stwierdzi już obecność narkotyku w organizmie kierowcy? Jaka jest procedura? Zatrzymanie prawa jazdy? Tak, tutaj obligatoryjnie, bo tutaj nawet policjant tak naprawdę nie ma wyjścia, bo w przypadku podejrzenia popełnienia tego przestępstwa, bo tak zakładamy z góry, że jest to przestępstwo, opóki nie zbadamy w laboratorium, ile tego narkotyku jest, to w przypadku podejrzenia, że ktoś kierował pod wpływem narkotyków, policjant musi zatrzymać prawo jazdy. Pokwitowanie, które wyda za to prawo jazdy, nie uprawnia do dalszej jazdy. Najczęściej jest to marihuana? Najczęściej jest to marihuana bądź amfetamina. To są takie podstawowe narkotyki, które się, że tak powiem, kolokwialnie trafiają w trakcie kontroli drogowych. Później, bo to trzeba zaznaczyć, ja już o tym mówiłem, ale oprócz tego prawa jazdy zatrzymanego, kierujący będzie przewieziony na pobranie krwi i ta krew będzie wysłana do laboratorium do badania. Myśli pan, że gdyby zwiększyć liczbę badań, badanych kierowców, ta liczba tych, u których wykrytoby narkotyki, byłaby również większa, wyższa? Jest to duże prawdopodobieństwo, że mogłoby tak być, natomiast trzeba podkreślić, że po pierwsze jest to pewien problem, który jest w fazie takiej początkowym rozwoju w naszej ocenie, bo jeśli chodzi o wypadki w ruchu drogowym, wypadki spowodowane przez tych, którzy mieli w sobie narkotyki, to my ujawniliśmy w tamtym roku 52 takie wypadki na 33 tysiące wszystkich, więc jest to niewielka liczba tych wypadków, ale jest to moment, kiedy już należy i trzeba reagować. Domniemamy, że tych badań z roku na rok będzie coraz więcej kierujących, bo problem może się nasilać, ale też w porównaniu z alkoholem narkotyki są dosyć młodym problemem w ruchu drogowym, bo alkohol i ruch drogowy, on zawsze gdzieś tam się to przewijało od lat. Natomiast na narkotyki to jest młody problem i również my, jako organ kontroli ruchu drogowego, musimy też się ciągle tego uczyć, bo pomysłowość producentów, tych nielegalnych producentów tego typu środków zakazanych, których no naprawdę nie zna granic. Już w tej chwili można naprawdę te trochę hydrokanabidole syntetyczne przyjmować poprzez taki no, e-papieros po prostu. Mm-hmm. Więc to naprawdę są już pomysły. Inhalacja. Tak, pomysły są wszelakie. Ile razy rocznie policja używa narkotesterów w całym kraju? Mamy takie statystyki? Jeśli chodzi o 17 rok, to tylko policjanci ruchu drogowego badali na zawartość narkotyków ponad 10 tysięcy razy. Natomiast wszyscy policjanci, czyli i wydziały kryminalne, i sekcje patrolowo-interwencyjne, to tych badań było około ponad 13 tysięcy badań. Panie inspektorze, wrócimy do rozmowy za kilka minut, raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jest naszym gościem. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Mam kilka sugestii dotyczących i profilaktyki, i zapobiegania, karania przede wszystkim, jakby statusu państwa takiego, powiedzmy, opresyjnego, który bezwzględnie karze każdego, który pod wpływem narkotyków bądź też alkoholu siada za kółko. Pierwsza sprawa dotyczy tego, na ile świadomie ludzie podejmują tego typu ryzyko. Bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest pijany albo bierze narkotyki, to tak naprawdę to myślenie mu się wyłącza. I jeśli ja mógłbym coś zasugerować, to naprawdę największy nacisk położyłbym po pierwsze na edukację. I to nie tylko edukację tych przyszłych kierujących pod wpływem środków odurzających, ale również edukację społeczną, ponieważ są też takie badania, które mówią o tym, że osoby, które tracą prawo jazdy z jakiegoś tam powodu, nie wiem, z przekroczenia prędkości, jazdy pod wpływem narkotyków czy alkoholu, ale ponieważ wykonują taką pracę, która jest uzależniona od tego, że oni tym pojazdem będą się poruszać, to oni dalej będą tym pojazdem jeździć. Krótko mówiąc, bezwzględne karanie nijak tutaj się ma do tego, czy spadnie ilość osób, która będzie potencjalnym zagrożeniem dla wszystkich uczestników ruchu, pieszych, rowerzystów i tak dalej. Co na to pan Jarosław? Panie Jarosławie, witam, halo. Witam serdecznie. Tak się przysłuchuję tej rozmowie, ale mam krótkie pytanie. No przecież cały czas mówimy o zagrożeniu zdrowia i życia. Jeżeli ktoś traci prawo jazdy, czy ktoś jest pod wpływem narkotyków, to przecież robi zagrożenie zdrowia i życia dla potencjalnych użytkowników drogi. I dlaczego mamy jakby szukać jakichś, nie wiadomo, jakichś rozwiązań, skoro to jest prosty temat. No jeżeli ktoś, komuś zabrano prawo jazdy, robi to z premedytacją, no to przecież powinno się go karać, tak jest moje zdanie, na zasadzie, co przed chwilą powiedziałem, zagrożenie zdrowia i życia. I myślę, że to by w pewnym sensie przynajmniej część ludzi jakby uświadomiła sobie. No, jeżeli mówimy, że tylu ludzi jeździ... Odsunęło od ruchu drogowego. Tak. Pan Artur, panie Arturze, dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Witam. Ja tutaj już do państwa, co powiem, na dzwonię, jestem sędzią z 25-letnim stażem, orzekam w sprawach karnych. Chciałbym na początku sprostować jedną informację, którą pan podał. Pewnie ona wynikła z tego, że ma pan stary tekst kodeksu karnego, dlatego że w przypadku, kiedy sprawca popełnia przestępstwo tak zwanego ciężkiego wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, to zasadą jest orzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Zasadą jest orzekanie, a nie wyjątkowość, a nie fakultatywność. To rzecz pierwsza. Druga kwestia jest taka, że aktualnie i tak mamy bardzo wysokie ustawowe zagrożenie. W przypadku, kiedy sprawca po raz pierwszy prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków, no to mamy minimalny okres pozbawienia prawa jazdy, to jest 3 lata. Maksymalny 15 lat. Przy ponownym to już jest dożywocie. I teraz są dwa pytania z tego tytułu. Czyli panie sędzio, uściślimy, w przypadku tak zwanej recydywy... Zasadą jest orzekanie to dożywotniego zakazu. Zasadą, czy też jest to obligatoryjne dla sędziego? Jest to obligatoryjne, chyba że sędzia znajdzie jakiś szczególnie wyjątkowy wypadek. Tak, szczególnie, ale zasadą jest orzekanie bezwzględnego nakazu. Natomiast jeśli by ponownie popełnił, to wtedy już nie ma żadnych wyjątków. Czyli jeśli ktoś by drugi raz spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem narkotyków, to wtedy ten zakaz ma charakter bezwzględnie dożywotni. Ale jedną krótką jeszcze chciałbym jedną chwilkę zająć. Odnośnie tej karalności, bo proszę państwa, trzeba się zdać sprawę jeszcze z jednej rzeczy. O ile ja jestem zwolennikiem bezwzględnego rugowania kierowców nietrzeźwych czy jadących pod wpływem narkotyków, to trzeba by się jeszcze zastanowić nad jednym. Akurat ta sankcja w postaci dożywotniego zakazu spełni swój sens, dlatego że my jako sąd tworzymy potem taką nową grupę ludzi wykluczonych komunikacyjnie. I te osoby, które do końca życia nie będą prowadziły pojazdów, ja miałem, spotykam takie osoby, bo orzekam w tych sprawach, mając 20 kilka lat, taka osoba ma dożywotnio zabrane prawo jazdy, no więc ona ma dwa wyjścia, albo się przebranżowić, mówiąc najprościej, albo prowadzić pojazd wbrew zakazowi. I niestety trzeba się też zastanowić nad tym, czy przypadkiem ta kara... To jest szatański, panie sędzio, dylemat, bo cóż, mamy się wahać, ponieważ taki sprawca, recydywista dodajmy, będzie miał utrudnione życie, no trudno. Nie o to mi chodzi, że będzie miał, tylko co to spowoduje, że taka osoba będzie ponownie popełniała przestępstwa nie stosując się do zakazu orzeczonego przez sąd, więc warto by się zastanowić, czy akurat ta sankcja orzekana, bo państwa programem, jak zrozumiałem, temat państwa programu jest taki, czy karać dożywotnio od razu. Tak. Tak? No właśnie, więc pytanie, czy za pierwszym razem to dożywocie ma sens? Rozumiem. Panie Arturze, bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam pan Jerzy jeszcze. Pan Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Tak, zawartość 0,0 do nieskończoności na zawartość jakichkolwiek narkotyków czy alkoholu w organizmie. Idąc tropem Boba Dylana, który wyśpiewał, ilu uszu trzeba mieć, aby usłyszeć płacz dziecka, zapytam, ile ludzi jeszcze musi zginąć, abyśmy przestali robić żarty z ich pogrzebów, każąc tak jak dziś. Tak, zabierać prawo jazdy dożywotnio, a jeśli pod wpływem ktoś zginie, sądzić jak za zabójstwo zamierzone, z kolei okres minimum 3-letniej próby, to jest zgoda na rosyjską ruletkę. Ja się na to nie godzę. Wybierałem ustawodawcę i żądam od niego, żeby zabierał za pierwszym razem prawo jazdy dożywotnio. Dziękuję bardzo. Za kwadrans, godzina 13. Janusz Popiel, Alter Ego, Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych. Ja kiedyś przy alkoholu postulowałem, żeby kierowcy, którzy zostali zatrzymani, mieli sporą dawkę alkoholu, bo to nie chodzi o 0,5, żeby tracili uprawnienia, dopóki nie poddadzą się kuracji, dopóki nie dostarczą zaświadczeń, tylko że oczywiście wiarygodnych, że nie mają już tego problemu. Być może to nie jest zły pomysł, bo też narkotyki jeszcze trzeba podzielić, prawda, na pewne grupy, bo inaczej się zachowuje po kokainie, a inaczej jakby pali skręta. Myślę, że należałoby to rozważyć w tym momencie. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Witam serdecznie, panie redaktorze. Panie redaktorze, przysłuchuję się audycji od samego początku i zgadzam się jak najbardziej z karami bezwzględnymi, nieuchronnymi i tak dalej. Natomiast nikt jeszcze nie poddał takiej propozycji, co z nagrodami, ewentualnie dla tych, którzy nie biorą, którzy mogą udokumentować, że przez całe życie nie brali narkotyków, nigdy nie byli złapani. Może to byłoby na zasadzie kija i marchewki. Czyli nagradzać ludzi za to, że są porządnymi, prawymi obywatelami. Ciekawa koncepcja. Pan Leszek, panie Leszku, halo? Witam, Kuba Leszek z tej strony. Witam. Mam taką sprawę, no oczywiście, że 0,0 w jednym i drugim przypadku. Chodzi mi o taką rzecz. Sądy z tego nie korzystają. Dlaczego nie ma czegoś takiego i zrobić to obligatoryjnie, że jeśli ktoś jest złapany po prowadzeniu pojazdu, po spożyciu alkoholu czy narkotyków, żeby w lokalnej prasie na jego koszt była informacja, że obywatel taki i taki dniu tym i tym został złapany po spożyciu alkoholu czy narkotyków. I wtedy, jeśli wszyscy sąsiedzi, znajomi, rodzina będą o tym wiedzieli, jeśli zobaczą, że on jeździ, wtedy ktoś zadzwoni i powie, że po prostu ten człowiek powinien nie prowadzić pojazdu, bo ma zabrane prawo jazdy. Czy to nie byłaby sankcja najbardziej odstraszająca, a poza tym rozwiązanie działające prewencyjnie, bo rozumiem, że o to chodzi, tak? Oczywiście, no bo jeśli ktoś ma zabrane prawo jazdy, to nie znaczy, że jak miał prawo jazdy, był idiotą i kierował po narkotykach, to jak mu zabiorą, że on nagle zmądrzeje. Po prostu on dalej prowadzi pojazd, tylko bezuprawnie. Pan Jacek, cytuję, bardzo dziękuję, panie Leszku, fragment mojej rozmowy, jestem przerażony, zakładamy z góry, że jest to przestępstwo, mogę potem zatem udowodnić, że jestem niewinny, pyta pan Jacek. Pan Bartłomiej, panie Bartłomieju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Było o karach, było o nagrodach. Ja chciałbym chwilę pomówić o samym limicie. Skoro sam przyznam szczerze, skorzystałem z tego, że mając świadomość, że mogę być pod minimalnym wpływem i wiedziałem, że za godzinę jadę samochodem, wypijałem małe piwo. Natomiast to otwiera furtkę według mnie na takie dalsze postępowanie. Wychodząc z założenia, że kierować będę za 3-4 godziny, no to prawdopodobnie mogę wypić 2 piwa i tak dalej, i tak dalej. No, skoro takie państwa winem płynące, powiedzmy jak Węgry, czy piwem płynące jak Słowacja, mogą mieć 0,0 i tą furtkę zamkniętą, osobiście jestem za tym, żeby tak samo było w Polsce, jakby nie dawać nawet cienia możliwości na jakiekolwiek kombinacje w tym zakresie. Na koniec jeszcze pani Magdalena. Witam panią, halo. Dzień dobry, ja bym chciała zwrócić uwagę, że na przykład w Niemczech w momencie złapania kierowcy pod wpływem alkoholu i spowodowania wypadku, kierowany on jest zarówno na terapię, jak również musi przynajmniej 3 razy dostarczać próbkę z włosa, co jest bardzo kosztowne do badań. Jestem też za tym, żeby sankcja była w postaci przypadku mienia. Bo to bardziej na ludzi działa niż dożywotnie zabieranie prawa jazdy. Czyli w tym wypadku tak, samochodu na przykład, dokładnie tak? Dokładnie tak, dokładnie no, tak. Różnie wtedy z tym bywa, to bardziej boli. Bo są jeszcze samochody służbowe. B7 trójek na początku 22, Emil Rau, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Wielokrotnie zostało potwierdzone, że testy, które wykonuje policja, są nie do końca tak bardzo wiarygodne jak badanie krwi. Z drugiej strony też się tak zastanawiam nad takim czymś, czy nie powinno być, aby na pewno jakaś mimo wszystko, nie wiem, pierwszy raz zabierzemy ci na rok, ale potem już ci zabierzemy na pewno dożywotnie. Mimo wszystko gdzieś we mnie to siedzi, że tak jak osoba po spożyciu alkoholu trzeźwieje, w ciągu tam 12 godzin, 24 godzin. Osoby, które zażywają narkotyki, potrafią mieć te narkotyki w swoim organizmie po spożyciu przez okres 2 tygodni. To jest w ogóle całkowicie co innego. No i myślę, że każda sprawa by wymagała znowu takiego mocnego podejścia, ale co do zasady, na pewno to powinno być bardzo mocno piętnowane, karane, ścigane. No i niestety tylko się możemy domyślać, jaka skala jest osób prowadzących właśnie pod wpływem narkotyków czy pod wpływem alkoholu. 10 minut do 13. Raz jeszcze pan dyrektor Piotr Jabłoński, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Witam. Witam. I pan podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witamy również. Witam podobnie. Czy odurzeni narkotykami kierowcy powinni tracić uprawnienia dożywotnie? 63% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 37% odpowiada, że nie. Pan dyrektor Piotr Jabłoński, czy zjawisko pana zdaniem kierowców po narkotykach będzie coraz większe, to będzie coraz większy problem? Czy ta liczba złapanych po narkotykach będzie rosła? Ja myślę, że nie. Jestem optymistą, dlatego że uważam, że po prostu wchodzimy w taki etap, który wielu osób może się wydawać niekorzystny, bo jest niekorzystny, ale narkotyki stały się elementem rzeczywistości i musimy się nauczyć z nimi żyć. Nie chcemy, żeby ludzie brali narkotyki, nie chcemy, żeby ludzie doświadczali różnego rodzaju traum powodowanych dla siebie, dla środowiska, dla innych, ale taka jest rzeczywistość. Zawsze będą te osoby, które nie będą poddawały się normom społecznym, które będą wychodziły poza normy społeczne. I do tych osób również musimy dotrzeć. Dlatego mi się wydaje, że tak ważne jest to, o czym na początku rozmawialiśmy, o zmianę nastawienia. Ja, jak ja mówię o tych rzeczach, to ja bym nie chciał wywołać tylko takiego efektu zaciekawienia, ale chciałbym wywołać efekt niezgody. Ja się na to nie zgadzam. Ja nie ma we mnie przyzwolenia i to przyzwolenie nie będę chował dla siebie, tylko wypowiem je głośno. Powiem koledze, nie wsiadaj. Sam nie wsiądę do samochodu, który prowadzi odurzony. Żeby się pojawiła złość i po prostu niezgoda. To jest podstawą zmieniania ludzkich zachowań. Prawo jest niezmiernie ważne. Nikt nie zastąpi policji, nikt nie zastąpi dobrze funkcjonującego prawa, ale my to prawo w taki sposób ludzki, humanitarny musimy również przetłumaczyć na nasz własny język, na nasze własne zachowania. Panie podinspektorze, czy liczba wypadków, w których sprawcami byli nietrzeźwi użytkownicy dróg, spadła w Polsce znacznie?